Arkadiy Averchenko. Şair. Seslendiren Akın Altan. 1. Bu küçük, ince yapılı, şeffaf yüzlü, karmakarışık bir şekilde dağılmış, kestane saçlı çocuğu bütün öteki çocuklar sevmiyorlardı. Sevmiyorlardı. Niçin? Belki büyüklerin de açık mavi gözlü, Kostya'ya benzeyen büyükleri sevmedikleri sebeplerden ötürü sevmiyorlardı. Bunların ikisinde de yalnız yaş farkı vardı. Ama sevilmemek bedbahtlığı, şekil itibariyle ikisinde de birdir. Çocukların Kostya'ya olan antipatileri umumidir. Erkek ve kız çocuklarının topluluğuna yaklaşmaya görsün. Hemen her taraftan umumi bir bağırışma ve haykırışma yükselir. ''Defol! Çek arabanı! İstemiyoruz!'' O, biraz durduktan sonra içini çeker, ürkek ve yavaş sesle söze başlamak ister. Dün bizim kapıcı ağaç dikmek için bahçede bir çukur açmak istemişti. Elindeki kürek sert bir şeye çarptı. Bir de ne görelim? Çukurda kemikler, kafatası ve kocaman bir demir sandık. Açtık, sandıkta... Çek arabanı! Defol! İstemiyoruz! İstemiyoruz dedik, ne sırnaşıyorsun? O boynunu büker, yeniden içini çeker ve bir kenara çekilir. Parkın güneşli sıralarından birine oturur ve düşünceye dalar. Aynı sırada oturan ve çocuğun düşünceli haline acıyan işsiz güçsüz bir zat, onun yumurta kabuğu kadar gevrek kafasına ağır elini koyar ve ilgiyle sorar. ''Adın ne çocuğum?'' ''Jim.'' ''Ya öyle mi? Sen Rus değil misin?'' ''Hayır, İngilizim sir.'' ''Demek İngilizsin ha?'' ''Peki... Nasıl oluyor da Rusçayı bu kadar güzel konuşuyorsun? Ben çok küçükken babamla beraber Londra'dan kaçmıştık da.'' ''Kaçtınız mı? Ne diyorsun? Kaçmak da neden icap etti?'' Çocuğun düşünceli gözleri gökyüzüne dikilir ve bir an için çok yükseklerde yüzen bir bulutu takip eder. ''Ah, bu çok acı bir vakadır, sir. Mesele şu, babam birini öldürmüştü.'' Adam korkudan titrer ve hiçbir heyecan duymadan böyle dehşetli şeyler söyleyen düşünceli çocuktan bir parça öteye çekilir. ''Adam mı öldürdü? Sebep?'' ''Siz City'nin ne olduğunu bilirsiniz, sir.'' Peki?'' ''City'de Birleşmiş Hollanda adıyla anılmış bir banka vardı. Hoş şimdi de var ya, babam orada katipti. Sonradan namuslu bir insan olduğu için veznedarlığa terfi etti. İşte bir gece... Biraz karışık hesaplarını düzenlemek için bankaya geldiği zaman bir gölgenin altınların muhafaza edildiği mahzene doğru ilerlediğini görür. Babam gizlenir, gözetlemeye başlar. Ne tahmin edersiniz? Bu kimmiş? Bankanın direktörü. O mahzene girmiş, çantasını altın ve kağıt parayla doldurmuş ve tam mahzenden çıkıp kaçacağı sırada babam onun boğazına sarılmış. Hırsız kaçacak olursa tabii bütün şüphelerin kendi üzerinde toplanacağını anlamış. Teessür ona kuvvet vermiş, mücadele başlamış ve babam haini boğmuş. Aynı gece gizlenerek eve geldi. Beni aldı, küçük bir kayıkla Times'i geçtik ve Rusya'ya kaçtık. Müteessir olan zat çocuğun omzunu okşayarak, ''Zavallı, çilekeş yavru.'' der. ''Peki, annen nerede?'' ''Yandı, sir.'' ''Nasıl yandı?'' ''Bir gün Londra çocukları sokakta büyük bir fareyi gaza bulayıp yakmışlardı. Bu sırada annem pazara gitmek için oradan geçiyormuş. Dehşet içinde kalan fare annemin paltosunun altına girmiş ve bir dakika sonra annem yanan bir meşale haline almış.'' Çocuk teessür içinde başını eğer ve susar. Yufka yürekli zat bu felaket görmüş zavallı öksüze o kadar acımıştır ki gözyaşlarını güçlükle zapt etmekte. ''Zavallı yavrucuk, hadi gel. Ben seni evine götüreyim. Yoksa başına gene bir felaket gelir.'' Jim hafifçe gülümser. Hayır sir. Bana hiçbir şey olmaz. Siz bu muskayı görüyor musunuz? O beni her şeyden korur. Yavrucak cebinden ağaç bir düdük çıkarır ve büyük bir emniyetle yol arkadaşına gösterir. Bu ne biçim muska? Onu bana Kırım'da ihtiyar bir Tatar kadını vermişti. Biz onunla deniz kıyısında bir uçurumun önünde duruyorduk. Ne tahmin edersiniz? O bunu verir vermez biraz geriledi. Ayağının altındaki taş kaydı ve o uçurumdan denize yuvarlandı. Harika, harika vesselam. Demek sen burada oturuyorsun. Hadi Allah'a ısmarladık. Jim, talihin açık olsun, sevimli çocuk. Jim Çevik adımlarla merdivenleri çıkar. Adam da bu acayip çocuğu uzun müddet dalgın bakışlarıyla takip eder. O, bu vaziyette o kadar çok durdu ki, etekliğinin bir kenarını beline sıkıştıran kapıcı kadın ona yaklaştı ve sordu. ''Kimi arıyorsunuz?'' ''Hiç kimseyi. Lütfen söyler misiniz, şimdi merdivenlerden koşarak çıkan çocuk kimdir?'' ''Bu, Çerepitsinlerin oğlu Kosti. Bir şey mi var?'' ''Nasıl? O İngiliz değil mi?'' ''Neden İngiliz olacakmış? Basbayağı bir Rus çocuğu.'' ''Yoksa gene bir yalan mı kıvırdı? Bilseniz annesi bunun için onu ne kadar dövüyor. Ama napile. Onun annesi var mı? Sağ mı?'' ''Elbette var. Sağ ama bu haylaz yalanlarıyla onu mezara sokacak. İşte şuraya yazıyorum. Bu ne biçim yalancı çocuk? Şaşılacak şey doğrusu. Bütün mahallede böyle tanınmıştır. Yalan söylüyorsam Allah cezamı versin.'' 2. Kosti'nin durmadan zil çalışına oda hizmetçisi Ulyaş'a kapıyı açtı. ''Kosticiğim, bu vakte kadar nerelerde dolaştınız?'' ''Sokaktaydım. Bizim kapıcı İstapan'ı otomobil çiğnedi de ona baktım. Bak bakalım kunduralarımın topukları kana bulaşmış mı?'' ''Nasıl çiğnedi?'' ''İstapan'ı. Öldü mü?'' ''Evet, şöyle oldu. Gemi ağzıya alan atlar güzel bir bayanın arabasını uçurmaya başladı. İstapan hemen o tarafa atıldı. Hayvanların gemine sarıldı.'' ''Aman Kosti, yalan söylüyorsunuz. Kağıtlar, kah otomobil. Boyuna bir martaval atarsınız.'' ''Hayır, martaval değil. Bu kontes dedi ki, eğer kendisini tedavi ederse ona varacakmış. Yani bizim İstapan'a.'' ''Peki, yeter artık. Bunları külahıma anlatınız. Yemek soğudu. Anneniz gitti. Büyük hanım sizi bekliyor.'' Kosti, incecik bacaklarının üzerinde sallanarak esrarlı bir tavırla yemek odasına girer. Büyük hanım çıkışır. ''Niye geç kalıyorsun oğlum? Neredeydin?'' ''Bir saat önce kapıya kadar gelmiştim ama geri dönmek icap etti.'' ''Gene ne olmuş?'' ''Anlıyor musunuz? Kapıya yaklaşıyordum. Bir de baktım ki tanımadığım iki adam orada durmuş anahtar deliğini karıştırıyorlar. Bunlardan biri, "Balmumu çok sert, iz çıkmıyor," dedi. Daha kısa boylu olan ötekisi cevap verdi, "Daha kuvvetli bastır çıkar." Büyük anne kollarını iki yanına bastırarak inler. "Kosticiğim, yalan söylüyorsun. Gene yalan." Kosti acı acı gülümseyerek, "Peki öyle olsun. Peki yalan söylüyorum," dedi. "Eve girip her şeyimizi aşırır ve hepimizi boğazlarlarsa o zaman yalan mı sahih mi olduğunu anlarsınız. Bana göre hava hoş. Benim vazifem söylemek." Büyük anne telaşlı telaşlı odada dört dönmeye başladı. "Kosticiğim, yalan söylüyorsun. Bu yalanı şimdi şu dakikada uydurduğunu gözlerim söylüyor." Kosti insana dehşet veren bir sesle tane tane, "Uydurdum ha? Ya ben size o bal mumunun parçasını gösterirsem? O zaman da mı uydurdum? Bal mumunun sende ne işi var?" "Çok basit. Onlar arabaya bindiler, ben onların arabasına takıldım. Şehir dışında bir yere eğilince kısa boylusunun yanından koşarak geçtim. Sanki istemeyerek yapıyormuşum gibi onu dürttüm. Ve bu sırada da cebinden bal mumunu aşırdım. Nah işte." Cepten aynı düdük çıkarılır ve gözleri pek iyi görmeyen büyük anneye uzaktan gösterilir. Büyük annenin kalbini şüphe ezmektedir. "Tabii yalan söylüyor. Ya doğruysa? Böyle vakalar az mı oluyor? Anahtar deliklerinin şeklini alıyor, içeri giriyor ve öldürüyorlar. Daha dün böyle bir vakayı gazetede okumuştum. Ne olur ne olmaz Ulyaşa'ya söylemeli. Geceleri kapısının zincirini de takmayı unutmasın. Git Ulyaşa'yı çağır." Kosti uslu uslu hole koştu. Telefonda biriyle konuşan Ulyaşa'ya korku dolu bir sesle bağırdı. "Ulyaşa, mutfaktaki su musluğunu gene açık bırakmışsın. Mutfağa su basmış. Bütün eşyalar yüzerek pencereden dışarı gidiyor." Telefon ahizesi gürültüyle duvara çarptı. Ulyaşa yoluna rastlayan her şeyi devirerek mutfağa koştu. Bir dakika sonra kötü bir durum. "Kosti, siz gene yalan söylediniz. Gene uydurma. İşte yemin ediyorum, hemen bugün hesabımı isteyeceğim. Artık burada çalışamam." Kosti, öfke saçan kıza yalvaran gözlerle baktı. Çekingen bir sesle mırıldandı. "Ben gerçekten de su aktığını sanmıştım. Suyun şırıltısını işitir gibi olmuştum. Bu uysal, bu zararsız çocuğun halini ancak Allah bilir. Belki gerçekten de kapılarının önünde sessizce sigaralarını içen iki kişinin bal mumuyla anahtar deliğinin kalıbını çıkardıklarını sanmıştır. 3. Akşama doğru Kosti, babasının çalışma odasında, yazı masasının yanında oturmuş, fal taşı gibi açılan gözlerini babasının kağıtlar arasında dolaşan ellerine dikmişti. Babası, ''Kosti, bugün nereye gittin?'' diye sordu. ''Parka gittim.'' ''Parkta neler gördün bakayım?'' ''Lidochka Piryagin'in annesini gördüm.'' ''Ne diyorsun aptal çocuk? Lidochka'nın annesi ölmedi mi?'' ''Ben de buna şaştım ya. Ben sıranın üzerinde oturuyordum. Derken çalıların arkasından boz bir bulut çıktı. Yavaş yavaş yaklaştı. Bir de ne bakayım? Lidochka'nın annesi. Öyle mahzundu ki, müthiş bir hızla Lidochka'nın yanına koştu. Elini kızın başına koydu, beni parmağıyla tehdit etti. Sonra yavaşça uzaklaşıp gitti.'' Baba, gözlerinin içi gülen oğluna baktı. ''Olabilir oğlum,'' dedi. Kosti, babasının omzunun üzerinden bakarak, ''Baba, şu kağıt ne?'' diye sordu. ''Canım şu tabanca resmi olan kağıt.'' ''Bu mu?'' ''Tüfekçi mağazasından gelen bir fatura. Bankamız için bir tabanca satın almıştım da.'' ''Tabanca mı?'' ''Evet. Bankanın mutemedi için.'' ''Tabanca!'' Kosti, hayretten büyümüş gözlerini kırpmadan babasının gülmeyen yüzüne baktı. Şimdi onun aklı kim bilir nerelerdedir. Yüzünde, belirsiz gölgeler halinde bir örümcek ağa kadar karışık bir yığın düşünce dolaşmaktadır. Birdenbire titredi, yerinden kalktı. Telaşlı ama sessiz adımlarla çalışma odasından çıktı. Bir rüzgar gibi iki odadan geçerek ve dağınık kâküllerini sallayarak masasının başında sessizce çalışan annesinin odasına bir fırtına gibi girdi. ''Anne, babam çok fena.'' ''Ne olmuş? Nesi var?'' ''Odasına girmiştim. Bir de ne bakayım? Masasının yanında, halının üzerinde yatıyor. Biraz ötesinde de bir tabanca yuvarlanıyor. Alnında da bir leke. Odayı da tuhaf bir koku kaplamış.'' Buna cevap olarak korkunç bir feryat yükselir. Anne, fırtınadan kaçan bir kuş gibi babasının kuvvetli omuzları arkasına sığınan Kosti'ye nefretle bakarak, ''Peki, şimdi ben bu çocuğa ne yapayım?'' diye ağlamaya başlar. ''Bu çocuk, yalan ve uydurmalarıyla evdekilerin hepsini deli edebilir. Hizmetçi ondan nefret ediyor. Mahalle çocukları uyuz bir köpeği kovar gibi onu yanlarından kovuyorlar. Acayip korkunç bir çocuk. Büyüyünce ne olacağını tasavvur edebilir misin?'' Baba, bahtsız oğlunun kestane renkli, dağınık saçlı belini omzuna dayayarak yavaşça, ''Maalesef tasavvur ediyorum,'' dedi. ''O büyüyünce de yine herkes onu böyle kovacak, onu anlamayacak, onunla alay edecek.'' ''Peki büyüdüğü zaman ne yapacak?'' Baba ak düşmüş başını sallayarak üzüntüyle mırıldandı. ''Sevgilim, o şair olacak.'' Son.